Çok düştüm, kalktım, ayaklandım. Karşıma çıkan herkesi sen sandın. Ne kadar denesem de atlatamadım. Herkese yalan söylüyorum, unutamadım. Söyle gözlerimde umut var mı? Umudumu içimden sen aldın. Gidişimle çok yalnız kaldım. Sensiz her şey anlamsız. Her gece resimlerine baktım. Yüzüne rüyalarımda vardı. Senin özel olduğunu sandım. Sense kalbime yara açtın. Söyle farkın var mıydı? Sana inanmamak doğal hakkımdı. Melek gibi yüzünün arkasında meğerse bir şeytan varmış. Bak gökyüzüne kayboluyor düşüncelerim. Kendime gelmek için neden bu yolu denedim? Bazen kapıyı öğrenmek için de düşmek gerekir. Çok düşürdün beni, bunun için teşekkür ederim. Yazarımın içindeki dertlere bak. Üzgünüm ama artık seni umursayamam. Bakışlarını ben her zaman umutsanarken nasıl kandırdın beni rol yaparak. Artık önüme bakacağım ve devam edeceğim. Gerekirse senin olan her şeyi kaybedeceğim. Ama söz veriyorum unutacağım. Sonunda kalbimi kuracağım. Yoktu çaren senden başka. Yalanlarına inandım aşka. Bugün yeniden geçmişe baksam, yeniden kanmam akılandım anda. Her tarafımda izlerim var. Herkesten gizledim var. Kendimden gizlemedim. İçin düşmek gerekir. Çok düşürdün beni, bunun için teşekkür ederim.